حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثار کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثار کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جان اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا، یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، یہ ایک جان کیا بے خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثار کروں میں حبیب خدا کا، خدا را خدا را ابا کے دم دے لبوں پر، دم دبا پسی تو نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان کروں میں حبیب خدا کا، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ہر ہو کروڑو، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو، یہ ایک جان مدینے والے، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو، یہ ایک جان کیا ہے آقا اگر بے خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں حبیب خدا کا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا، میرا دین و فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جان اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، خدا را ابا کتاب گئے لبوں پر نکل